wszyscy razem ze mną. Chłop wykręcany w kurwę, ledwo podnoszę głowę, ledwo otwieram oczy, więcej chyba nie mogę, choćbym obiecał coś, dobiję sobie i tak przed pierwszej lepszej okazji znowu to zrobię. Świat dziś pode mną powoli traci barwy, krzyczę, że czuję, że żyję, mimo iż już prawie jestem martwy, słychać śpiew. A w te zarwy granica to cienka linia, kolejna z papilarnych. Wypalmy to wszystko, wypijmy resztę i tak to miejsce nie da nam szans na więcej. Podaj mi rękę, a wskażę ci drogę przez lotę, a ku niebu ci się spotkasz się z Bogiem. Ognisk od głowie przepływa do ciała i dalej, tym coraz cichszy jest hałas, nie ma tu racji dla nas, sensu w planach, tam będzie lepiej, tutaj ktoś nas okłamał. Nie mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać w tyle niewartych tego miejsc, wyżej od świata, gdzie cisza jest. Życie ma inną treść, łatwiej o sens. Nie mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać w tyle niewartych tego miejsc, wyżej od świata, gdzie cisza jest. Życie ma inną treść, łatwiej o sens. Choć wypijemy za PRD, wypijemy za perwer, za prawdziwych przyjaciół i za inne brednie, za dziewczyny, które są na wierne, bo sami jesteśmy wierni i za to, że jesteśmy tego tak ślepo pewni. Jedni za zasady te twarde jak skała, drugiego polej za całą resztę przekłamaj was strzała. Za każdy raz ty jakoś ją dałeś ciała, potem ja i będziemy tak pili do rana. Bo jednym za wszystkie kłamstwa małe i wielkie, i skoro już tak, lepiej idź po następną butelkę, będę chlać, aż wszystko jebnie i niech już jebnie. To jest mi niepotrzebne, skończę sam, będzie pięknie, nie tak ci się pęknie. Słonię półwagi w naszych własnych klasyków, bo ci tu spróbuje zabić nas. Czasem pokazał nam drogę, przez lota ku niebu dzisiaj spotkam się z Bogiem. Nie mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać w tyle niewartych tego miejsc, wyżej od świata, gdzie cisza jest. Życie ma inną treść, łatwiej o sens. Nie mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać w tyle niewartych tego miejsc, wyżej od świata, gdzie cisza jest. Życie ma inną treść, łatwiej o sens. Zetno!